Polski Węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, prezes PiS-u Jarosław Kaczyński ponownie został wicepremierem. Ustawa o zniesieniu opłat za przejazdy autostradami publicznymi czeka już tylko na podpis prezydenta. Dziś przyjął ją Senat. UOKiK ostrzega seniorów przed reklamami tzw. produktów pseudomedycznych. Na początek jednak informacja z ostatnich minut z Brukseli. Jak ustaliła nasza korespondentka Beata Płomecka, jest zgoda ambasadorów unijnych krajów na 11 pakiet sankcji wobec Rosji. Został on zaakceptowany po prawie 2 miesiącach rozmów. Wszystkie procedury powinny być sfinalizowane w ciągu kilkudziesięciu godzin. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński został wicepremierem rządu. W południe prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w składzie Rady Ministrów. Relacja Martyny Szymczakowskiej. Od dzisiaj Jarosław Kaczyński jest jedynym wicepremierem polskiego rządu. W Pałacu Prezydenckim złożył uroczyste ślubowanie. Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Andrzej Duda podziękował za szybkie stawienie się wszystkich członków rządu, by móc sprawnie dokonać zmian i wyraził przekonanie, że główny cel, jaki stawia teraz przed rządem, czyli bezpieczeństwo kraju i obywateli, zostanie zrealizowany. Jestem przekonany, że wszystkie zadania, które zostały dzisiejszymi decyzjami rozdzielone, zostaną wykonane w sposób znakomity dla bezpieczeństwa i powodzenia Rzeczypospolitej. Jarosław Kaczyński był w rządzie od października 2020 do czerwca 2022 roku, kiedy jako wicepremier kierował Komitetem do Spraw Bezpieczeństwa. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Wcześniej z funkcji wicepremierów rezygnację złożyli szef MONU Mariusz Błaszczak, minister kultury Piotr Gliński, Henryk Kowalczyk i Jacek Sasin, zostając jednocześnie w rządzie na dotychczasowych stanowiskach ministerialnych. Senat uchwalił bez poprawek ustawę o zniesieniu opłat za przejazdy autostradami publicznymi. Ustawa przewiduje, że nie będą pobierane opłaty za przejazd samochodami osobowymi na autostradzie A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od lipca. Ustawa zakazuje również wyprzedzania się samochodów ciężarowych na drogach ekspresowych i autostradach o 2 pasach ruchu w każdym kierunku. Wiceminister infrastruktury Rafał Weber podkreślał, że zmiana ta poprawi bezpieczeństwo. Obserwujemy tak zwane wyścigi słoni, które bardzo mocno komplikują jazdę tym szybszym wewnętrznym pasem, pasem drugim. To jest raz niebezpieczne, 2 wzbudza duże i to negatywne emocje wśród kierowców pojazdów lekkich. Chcemy zakończyć z tym procederem. Teraz ustawa trafi do prezydenta. Pod Płockiem powstaje nowy kompleks dla grupy Orlen. To największa tego typu inwestycja petrochemiczna w Europie i trzecia na świecie. Instalacja posłuży m.in. do produkcji nowoczesnych tworzyw sztucznych, mających zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku. Wykonawca kompleksu wyjaśnił, że wbrew pojawiającym się w mediach społecznościowych informacjom, wszyscy pracownicy z zagranicy są zatrudnieni zgodnie z polskim prawem i podkreśla, że nie są to nielegalni migranci. Dyrektor operacyjny konsorcjum odpowiedzialnego za budowę, Jakub Zgorzelski, powiedział, że cudzoziemcy posiadają niezbędne dokumenty. Na początku uzyskane jest pozwolenie na pracę w Urzędzie Wojewódzkim. Następnie składane są dokumenty do jednostek konsularnych w odpowiednich krajach, z których dani pracownicy pochodzą. Wydawana jest wiza pracownicza i wtedy pracownicy przyjeżdżają do nas do pracy, pracując na umowę o pracę zgodnie z przepisami polskiego prawa. Obok inwestycji wybudowano tymczasowe samowystarczalne miasteczko pracownicze. W szczytowym momencie będzie w nim mieszkało około 5000 pracowników z zagranicy, z takich krajów jak Hiszpania, Korea Południowa, Bangladesz czy Indie. Jak podkreślono, budowa kompleksu dla grupy Orlen przebiega zgodnie z kontraktem. W 2025 roku koncern planuje uruchomić produkcję na terenie zakładu. Dodatkowe zatrudnienie znajdzie tam około 700 osób. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę reklamy tzw. środków pseudomedycznych zamieszczanych w prasie kolorowej. Prezes UOKiK-u Tomasz Chrusny poinformował, że wszczął postępowanie wyjaśniające. Chodzi o reklamy produktów pseudomedycznych, które wprowadzają w błąd. Na przykład bezpodstawnie wyolbrzymiają właściwości specyfików. Zachęcają do kupna rzeczy szkodliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. Informują o nieistniejących promocjach. Podczas postępowania sprawdzimy zarówno działalność reklamodawców, jak i wydawców, a także zasady ich współpracy. Urząd ostrzega przed takimi reklamami przede wszystkim seniorów. Ofiarami reklam promujących środki, które mają być remedium na wszelkie dolegliwości, padają najczęściej osoby starsze, schorowane, a więc szczególnie wrażliwa grupa konsumentów. Odpowiedzialność za to mogą ponosić nie tylko reklamodawcy, ale także wydawcy, którzy bezkrytycznie zamieszczają tego typu reklamy. Chcemy zwrócić uwagę wydawców na ważny problem społeczny. Sprawdzić, czy i w jaki sposób weryfikują reklamy przed publikacją, w jakich przypadkach odmawiają ich przyjęcia. Reklamy, na które do urzędu skarżyli się konsumenci, miały m.in. gwarantować natychmiastowe wyleczenie miażdżycy prostaty, czy też rozwiązywać problemy ze wzrokiem lub słuchem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W wielu regionach możliwe burze, głównie w pierwszej połowie nocy. Tej nocy od 14 stopni na Pogórzu, 16 w centrum do 18 na zachodzie, a więc przed nami noc ciepła. Tym bardziej rano uważajmy na północnym zachodzie, bo tam możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Jutro będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na wschodzie możliwe burze z gradem, a wiatr zachodni słaby, choć w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro nieco chłodniej od 18 stopni nad morzem, 25 na Suwalszczyźnie, ale w wielu regionach do 30 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Stars, I'll look for you and see the rise. Katarzyna Firz-Dwojtkowska, Marek Okrasiński, Paweł Turski, Piotr Łodaj. Kłaniamy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Środa, 21 dzień czerwca. No, dzień o tyle wyjątkowy, że jeszcze przed godziną 17 słońce wejdzie w znak raka i tym samym na półkuli północnej rozpocznie się astronomiczne lato. Jako początek uzależniony oczywiście od przesilenia letniego, czyli momentu, w którym Ziemia maksymalnie wychyla się w kierunku słońca. No, jest to zarazem najdłuższy dzień w roku, po nim następuje najkrótsza noc. Ten dzisiejszy dzień potrwa w sumie 16 godzin i 47 minut. Słońce wzeszło o godziny 4:14, zajdzie minutę po 21:00. No i to rekord, tak jak mówiłem w ostatnich dniach i tygodniach, idziemy na rekord 16 godzin i 47 minut. Od przesilenia letniego dni, choć powoli, będą stawać się coraz krótsze, tym samym noce coraz dłuższe. I o tym też mądrość ludowa dziś, że po dniu świętych Alicji i Alojzego będzie ubywać dnia najdłuższego. A dziś imieniny Marty, Rudolfa, Teodora i oczywiście Alicji i Alojzego. Wszystkiego najlepszego. Najdłuższy dzień roku to wiemy, także święto muzyki, Światowy Dzień Deskorolki, a w Polsce również Dzień Przedsiębiorcy. A w audycji popołudniowej o czym dziś, te najważniejsze wiadomości z kraju, z zagranicy. Między innymi powiemy o wyroku TSUE stwierdzający, że banki nie mogą żądać od klientów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Niestety nie jest to koniec batalii. Prawnicy jednej i drugiej strony na pewno się z tego powodu nie martwią. Będą mieli bardzo dużo pracy jeszcze przez lata. No, a banki wystąpią teraz na drogę sądową z kontrpozwami dotyczącymi waloryzacji środków. O tym powiemy jeszcze przed godziną 16. Pierwszy dzień lata, to już wiemy, przy okazji najdłuższego dnia w roku oraz zbliżających się już za chwilę wakacji, urlopów, sprawdzimy gdzie i za ile możemy je spędzić. Ale ważne pytanie nie tylko dokąd na wakacje, ale i z kim. W niedzielę wybiorę się nad zalew. Jolu, pojechałaby pani ze mną? Jeśli chodzi o preferencje dotyczące towarzystwa, z którym wybieramy się na wypoczynek, prawie 90% zapytanych, z kim planuje wyjechać, wskazało, że to będą bliscy. Według danych Polskiej Organizacji Turystycznej 3 na 10 Polaków pojedzie za granicę, ale coraz większą popularnością cieszą się także kierunki krajowe. O tym powiemy już za niecałą godzinę. No i dylemat. Czy chcemy wracać do wczorajszego meczu? Jak to przeżyli piłkarze? Pierwsze chwile po meczu jak wyglądały? Oczywiście wszyscy wrócili lotem czarterowym do Modlina, także my się rozstaliśmy dopiero po przylocie do Warszawy. Czy ktoś coś do siebie mówił? Jakie wnioski? Szczególnie po konferencji w siedzibie PZPN, do której został wezwany selekcjoner polskiej reprezentacji. No, ciekaw jestem Państwa komentarzy dotyczące wczorajszego, przypomnę, przegranego meczu 2-3 z Mołdawią. Będziemy na kongresie 590, ważne sprawy europejskie w pulsie Europy. Będziemy rozstrzygać, co jest newsem, co fake newsem, a to jeszcze przed godziną 18. Oczywiście ważne sprawy ekonomiczne, także te muzyczne, nie tylko sportowe. Informacje z dróg na bieżąco na naszej antenie. No a kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. SMS-owo 71335 i telefonicznie 22273. Polecamy się serdecznie. 13 minut po godzinie 15. Się śmieją w milczeniu. do widzenia do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że jesteś. Do widzenia do jutra i kolejny dzień. Do widzenia na szczęście, jak dobrze, że Rogucki, utwór Brunatny, tak, ja wiem, to troszkę taki czarny humor, by dziś sobie żartować z wczorajszego wydarzenia sportowego, jakim był mecz Polska-Mołdawia w Kiszyniowie. Trochę kij w mrowisko, ja wiem, ale Państwa sygnały dziś przez cały dzień świadczą o tym, że jednak chcemy wracać do wczorajszego meczu i do pewnego rodzaju wyciągania wniosków, by takich porażek jak ta wczorajsza nie zdarzało się więcej, a przecież już wkrótce, bo 7 września kolejny mecz naszej reprezentacji. Państwa głosy na ten temat, 2 2 i 7 3. Mamy naprawdę świetną drużynę, mamy fantastycznych piłkarzy, bardzo zaangażowanych. Mamy drużynę, która realizuje konsekwentnie wytyczone cele. Drużynę, która z wyżej notowanymi przeciwnikami wygrywa i ta drużyna nazywa się Puszcza Niepołomice, której serdecznie gratuluję awansu do Ekstraklasy i myślę, że gdyby skład wyjściowy w Kiszyniowie to była ta jedenastka, która wygrała w barażach z Wisłą Kraków, to wynik byłby zupełnie inny. Mogło zaboleć. Ciekawe, swoją drogą jakby taki eksperyment trener Santosz wykonał. Dogadał się z Puszczą Niepołomice i z działaczami sportowymi. Ciekaw jestem, czy ktoś byłby odważny na takie eksperymenta. 2 2 i 7 3, czekamy na kolejne Państwa sygnały. 18 minut po godzinie 15, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zmiany w rządzie stały się faktem ku zaskoczeniu wszystkich. Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego prezydent Andrzej Duda nie tylko powołał do rządu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, ale i odwołał pozostałych wicepremierów. Co to oznacza i czy ma to wpływ związek ze zbliżającymi się wyborami? O tym Kuba Witkowski. To, że szykują się większe niż pierwotnie planowano zmiany, dowiedzieliśmy się dziś. Rano na antenie radiowej Trójki jeszcze wicepremier i minister aktywów państwowych, a teraz aż albo już tylko minister Jacek Sasin poinformował, że do rządu nie tylko wraca Jarosław Kaczyński, ale i zmieni się podział kompetencji w gabinecie Mateusza Morawieckiego. Wczoraj jeszcze wieczorem złożyłem rezygnację z funkcji wiceprezesa Rady Ministrów i spodziewam się, że dzisiaj o godzinie 12 pan prezydent potwierdzi to odpowiednim dokumentem. Wszyscy wicepremierzy taką rezygnację złożyli. To jest oczywiście związane z zmianą w rządzie, zasadniczą zmianą w rządzie, jaką jest powrót do rządu na funkcję wicepremiera pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I faktycznie niemal punkt 12. Prezydent Andrzej Duda odwołał wicepremierów i w to miejsce powołał Jarosława Kaczyńskiego. Bardzo serdecznie gratuluję panu prezesowi, panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu tej nominacji i dziękuję za ponowne wstąpienie do rządu. Dziękuję z uwagi na to, że wcześniejsze zadania, jakie pan premier w rządzie wykonywał nie tak dawno, jeszcze kilka miesięcy temu, miały ogromne znaczenie dla Rzeczypospolitej. Zajmował się pan premier kwestiami związanymi z bezpieczeństwem. Między innymi, śmiało można powiedzieć, jest pan absolutnie głównym autorem ustawy o obronie Rzeczypospolitej. Dlaczego zapowiadany powrót do rządu prezesa PiS niespodziewanie skończył się też odchudzeniem grona wicepremierów? Wicemarszałek Senatu Marek Pęk z Prawa i Sprawiedliwości nie krył, że ma to związek z przygotowaniami do kampanii wyborczej. Jak powiedział, zbliżają się, i tu cytat, najważniejsze wybory dla jego formacji po 89 roku. Chodzi o to, żeby skonsolidować w tym momencie rząd, zrobić wszystko, żeby jego prace były spójne, były jak najbardziej dynamiczne, skuteczne, więc tutaj wydaje mi się, że nikt nie powinien protestować przeciwko temu, że rząd zostanie odchudzony. Nie od dziś wiadomo, że w Radzie Ministrów tli się konflikt na linii premier-minister sprawiedliwości. Czy Jarosław Kaczyński ma być tym, który będzie łagodzić spory? Zdaniem socjologa Polskiej Akademii Nauk, profesora Henryka Tomańskiego, sympatie czy antypatie nie mają już tutaj znaczenia. Tutaj raczej chodziło o wysłanie sygnału dla wyborców, że Prawo i Sprawiedliwość, obóz rządzący się wzmacnia. Bez względu na konsekwencje tego, bo przez konsekwencje rozumiem to, że Jarosław Kaczyński nie ma takiego dobrego, można by powiedzieć, elektoratu. Nie powiem, żeby miał negatywny elektorat, ale to nie jest taki pozytywny, jaki ma na przykład premier czy prezydent. Ale zdaniem doktora Jana Parysa, byłego szefa MON-u, ta zmiana jest związana nie tyle z samymi wyborami, ale z tym wszystkim, co może się dziać wokół nich. Bo z jednej strony są kraje, które są zainteresowane wymianą władzy w Polsce i właściwie szereg rządów nie ukrywa takich zamiarów. Możemy również się spodziewać pewnej destabilizacji, organizowanej destabilizacji politycznej ze strony Rosji. Dodajmy, że dotychczasowi wicepremierzy pozostają w rządzie. Mariusz Błaszczak dalej będzie szefem MON, Piotr Gliński resortu kultury, Jacek Sasin Ministerstwa Aktywów Państwowych, a Henryk Kowalczyk ministrem w rządzie, ale bez teki. Z pewnością do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Tym bardziej ważne pytanie odpowiedzi w naszej audycji, a po 18:10 trójkowy komentarz dnia. Proszę zostać z nami. 22 minuty po 15. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Take a look what you

Radio Nawigator. A co teraz dzieje się na drogach? To wie Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od 28. Od Zembrzyc, trasa Wadowice Skomielna Biała i zderzenie trzech samochodów osobowych. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej. Droga była zablokowana. W tej chwili wprowadzono ruch na zmianę jednym pasem na 34. kilometrze 28. w Zembrzycach. Na ekspresowej 19. ostrzegamy jadących przez Hutę Deręgowską. Tam osobówka wypadła z jezdni i uderzyła w bariery. Jeden pas w stronę Lublina jest zamknięty. To trasa Rudnik nad Sanem i Janów Lubelski. Na ekspresowej 5 też problemy z przejazdem. Nad morze jest zwężenie między węzłami Szubin Północ i Rynarzewo. To po kraksie osobówki i ciężarówki. Na obwodnicy Trójmiasta z kolei między węzłami Gdynia Wielki Kack i Gdynia Chważno zderzyły się aż 3 samochody osobowe. Nie przejedziemy jednym pasem w stronę Wejherowa. Sprawdźmy jeszcze ekspresową 7. Między węzłami Wodzisław i Mierzawa awaria ciężarówki i zablokowany jeden pas do Warszawy. Na koniec ekspresowa 8. Między węzłami Kępno i Wieruszów i zderzenie 2 ciężarówek. I także zwężenie, ale w stronę Łodzi na 101 kilometrze. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność. Więcej informacji z dróg na naszej antenie za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Filip Jarek. Po 2 miesiącach negocjacji jest zgoda ambasadorów unijnych krajów na 11. pakiet sankcji wobec Rosji. Wszystkie procedury powinny być sfinalizowane w ciągu kilkudziesięciu godzin. Restrykcje skupiają się przede wszystkim na walce z obchodzeniem wcześniej przyjętych sankcji. Prezydent Andrzej Duda dokonał zmian w rządzie. Powołał Jarosława Kaczyńskiego na wiceprezesa Rady Ministrów. Jednocześnie odwołał dotychczasowych wicepremierów Mariusza Błaszczaka, Piotra Glińskiego, Henryka Kowalczyka oraz Jacka Sasina, którzy zachowali funkcję ministrów. To powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu, po tym jak w czerwcu zeszłego roku zrezygnował z pełnienia funkcji wicepremiera kierującego Komitetem do Spraw Bezpieczeństwa. Biblioteka Narodowa otrzymała cenny dar w postaci zbioru rysunków i szkiców wybitnego architekta, profesora Jana Bogusławskiego. Zbiór obejmuje ponad 500 prac, poinformowano na stronie instytucji. Darowiznę przekazali synowie Jana Bogusławskiego. Za swoje zasługi został on odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego pamięci poświęcona jest tablica w bramie senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Więcej informacji w Trójce o godzinie 16. A to już za niecałe 28 minut. Czas na serwis sportowy. Sponsorem audycji jest Orlen. Przed mikrofonem Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Piłkarzy Legii Warszawa czeka daleki wyjazd do Kazachstanu i to pod samą granicę z Uzbekistanem. Wicemistrzowie Polski trafili na Ordabasy Szymkent w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Losowanie odbyło się dziś. Brały w nim też udział zespoły Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. Lech w tej drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji zmierzy się z litewskim Żalgirisem Kowno. Pogoń powalczy z lepszym z pary irlandzkie Linfield, albańska Wilaznia Szkoder. Pierwsze mecze drugiej rundy kwalifikacji zaplanowano na 27 dzień lipca. Rewanże odbędą się tydzień później. Raków Częstochowa, to wiemy od wczoraj, w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów zagra z estońską Florą Tallinn. W rundzie drugiej, i to wiemy od dziś, mistrzowie Polski, jeśli do niej awansują, zmierzą się z lepszym z pary Karabach Agdam z Azerbejdżanu kontra Lincoln Red Imps z Gibraltaru. Już dziś wieczorem w Krakowie odbędzie się ceremonia otwarcia Igrzysk Europejskich. Początek tej ceremonii o 20.30, ale w ciągu dnia trwa już rywalizacja, między innymi w koszykówce 3x3. Za nieco ponad 10 minut pierwszy mecz reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami. Oprócz tego w grupie mają też Estonię i Serbię. O rywalach, począwszy od Niemiec, opowiada reprezentant Polski Szymon Orduch. Młoda ekipa, mają 18-latka, 19-latka, ale bardzo dynamiczna. No samo to, że zrobili awans na Mistrzostwa Europy, pokazuje, jak szybko się rozwija koszykówka 3x3, jest nieprzewidywalne, także nikogo nie lekceważymy. Estonia w 2018 pokonała nas na Mistrzostwach Świata w Manili. Serbia, nieważne w jakim składzie, tam każdy gra w koszykówkę, tym bardziej tą uliczną 3x3, więc no żadna drużyna nie jest faworytem, nikt nie jest spisany na straty, wszystko jest otwarte. Środa na Igrzyskach Europejskich oznacza także rywalizację w kajakarstwie, lekkoatletyce, padlu, plażowej piłce ręcznej, pływaniu artystycznym i freestylu na BMX-ach. Sponsorem audycji był Orlen. Jutro słonecznie, ale będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na wschodzie możliwe burze z gradem. Miejscami będzie przelotnie padał deszcz, tylko od Pomorza Zachodniego po Mazury na ogół bez opadów. Na południu i wschodzie kraju burze z gradem, a na termometrach od 18-20 stopni nad samym morzem, a więc już wyraźnie czujemy chłodniej. 25 na Suwalszczyźnie, do 29 stopni na Podkarpaciu, 31 to jutro najwyższa temperatura na zachodzie i w centrum. Trójka. Program trzeci. Oglądałeś wczoraj mecz? Trudno było go nie oglądać, zwłaszcza w pracy. Tak, oglądałem. Rekordy komentarzy dziś przez cały dzień, a szczególnie w audycji popołudniowej, bo się zastanawiałem, wracać do wczorajszego meczu, czy nie wracać. No, to jest jednak na tyle poważny temat, że chyba wypadało wrócić. I jak na to spojrzeć? Dwie dwójki i siedem trójek. Może spójrzmy to z innej strony. Ile radości sprawiliśmy mołdawskim kibicom? 10 000 szalało. Przestałem wierzyć już. Lady Punk w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki za 21 minut 16. Ta historia wstrząsnęła polskimi i greckimi mediami. Chodzi o sprawę 27-letniej Anastazji zamordowanej na greckiej wyspie Kos. Na dziś zaplanowano przesłuchanie głównego podejrzanego, 32-letniego obywatela Bangladeszu. Na jaw wychodzą także nowe fakty, m.in. napaści na inną młodą kobietę w miejscu, gdzie znaleziono zwłoki Polki. Więcej o tym bulwersującym morderstwie Monika Suszek. Główny podejrzany, 32-letni obywatel Bangladeszu, w drodze na przesłuchanie nie reaguje na pytania dziennikarzy, którzy wykrzykują w jego stronę, czy to zrobił, czy zabił 27-latkę. Choć prokuratura w Grecji przesłuchuje go w roli podejrzanego, nie wyklucza, że sprawców gwałtu i brutalnego morderstwa mogło być więcej. Niewykluczony jest również udział 32-letniego Pakistańczyka, współlokatora. Wciąż jednak brakuje informacji, co się wydarzyło późnym wieczorem 12 czerwca, mówi Tanazis Katerinopoulos z Greckiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Problem polega na tym, gdzie miało miejsce morderstwo, w pierwszym czy drugim domu, ale gdziekolwiek by to było, jest mało prawdopodobne, aby ciało było przenoszone z jednego domu do drugiego przez jedną osobę. Zakładam, że mogło to być w drugim domu, stojącym od wielu tygodni pustym. Wszystko wykaże śledztwo, zebrane dane, bilingi telefonów, SMS-y i sekcja zwłok. W gwałcie i morderstwie mogło wziąć udział więcej osób. Dla mnie nie będzie niespodzianki, jeżeli okaże się, że miałem rację. Greckie media informują, że ręce zamordowanej Polki były skute kajdankami, a przy zwłokach została również odnaleziona torba. Ponadto wczoraj wieczorem w greckiej telewizji wywiadu udzieliła 30-letnia Maria, która zdradziła, że niedaleko miejsca, w którym znaleziono w niedzielę ciało Polki, ktoś próbował ją zgwałcić. Sytuacja miała miejsce kilka tygodni temu. Kobieta uważa, że stała za tym zorganizowana grupa imigrantów polujących na okoliczne kobiety. To dokładnie to samo miejsce. Dobrze wiem, co stało się z dziewczyną z Polski. Oni wszyscy są razem. Myślę, że działają w grupie. Myślę, że zrobili to na długo przede mną i zrobią to ponownie. Dziś prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował, że we wtorek wysłał na wyspę Kos dwóch prokuratorów z Wrocławia, zajmujących się morderstwem 27-latki. Jednak aby polscy śledczy zostali włączeni w czynności procesowe, potrzebna jest najpierw zgoda greckiej strony, mówi adwokat Łukasz Chojniak z Uniwersytetu Warszawskiego. To organy ścigania po stronie greckiej, czyli grecka policja, grecka prokuratura będzie prowadziła to postępowanie. Polscy prokuratorzy czy polscy policjanci są tam wyłącznie gośćmi. To oznacza, że niezależnie od tego, jak jest to przedstawiane po stronie polskiej, tam na miejscu mogą zrobić tylko tyle, na ile państwo przyjmujące się zgadza. I tak jest zawsze. To jest nic nadzwyczajnego. W Polsce ja to powiem tak samo. Jeżeli do Polski przyjeżdżają, bo oczywiście współpraca międzynarodowa funkcjonuje, funkcjonariusze z innych krajów, to mogą podejmować tylko takie działania, na jakie mają bezpośrednią zgodę ze strony organów, które sprawują nadzór nad terytorium danego kraju. Obecnie greccy biegli prowadzą badania toksykologiczne. Sprawdzają, czy Polka w chwili śmierci była pod wpływem narkotyków lub alkoholu. A kluczowe dla rozwoju sprawy mają być odciski palców, analiza DNA i sprawdzenie telefonów komórkowych. Przypomnijmy, główny podejrzany nie przyznaje się do winy, a polskie władze zapowiadały, że zwrócą się do Grecji o wydanie podejrzanego o zabójstwo 27-letniej Anastazji, by stanął przed polskim sądem i otrzymał najwyższy możliwy wymiar kary. To Trójka, audycja popołudniowa za 17 minut 16. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Perdu sur les 15 minut pozostało do godziny 16. Czy chcemy wracać do wczorajszego meczu, w ogóle komentować w jaki sposób? No i jakie słowa znaleźć po tym wczorajszym, nazwijmy to, spotkaniu? Ciekaw jestem Państwa opinii. 2 dwójki i 7 trójek. Może inne spojrzenie na to, co się wczoraj stało? Co mają powiedzieć kibice niemieccy? Przecież Niemcy przegrali w sobotę z zespołem, który wczoraj przegrał z Mołdawią. To ludzie, o czym my tutaj mówimy? Żal mi niemieckich kibiców, naprawdę. Popołudniowej i Państwa analizy dotyczące wczorajszego meczu. Myślę, że zawodnicy sami wiedzą, co po prostu zawalili. Taką mamy nadzieję. Wraz z trenerem, rzecz jasna. 2 dwójki i 7 trójek. Czekamy na kolejne Państwa komentarze. 10 minut pozostało do godziny 16. Wyrok TSUE stwierdzający, że banki nie mogą żądać od klientów wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, niestety nie jest końcem batalii frankowiczów. Banki, mając na uwadze chęć uniknięcia przedawnienia roszczeń w sądach, w sądowych sporach z frankowiczami, będą składały kontrpozwy, których elementem po wyroku TSUE nie będzie roszczenie o zapłatę za kapitał, tylko z dużym prawdopodobieństwem kwestia żądań waloryzacji tych środków. Tak mówi dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich. Banki będą oczywiście dochodzić swoich praw, będą starać się odzyskiwać kapitał, ale nie tylko. Będziemy pracować nad m.in. kwestią zwaloryzowania środków. Waloryzacja jest czymś zupełnie innym. W kodeksie cywilnym uwzględniającą zmianę siły nabywczej pieniądza w czasie. Jeżeli otrzymujemy zwrotnie kapitał po 25 latach, no to ten kapitał, jak każdy wie, ma znacznie mniejszą wartość niż te 20-25 lat temu, kiedy został udzielony. Co w praktyce dla frankowiczów i banków może oznaczać zapowiedź kontrpozwów? To będzie oznaczało, że banki, jeżeli wystąpią z takimi pozwami, to znowu stracą kolejne setki milionów złotych. Z prostego powodu. Trybunał powiedział bardzo jasno, że bank nie może się domagać nic poza kwotę wypłaconego kapitału. Mówi Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Nie może się domagać żadnego dodatkowego roszczenia. To jest jasne dla wszystkich oprócz Związku Banków Polskich. Zwróciłbym uwagę, że takich opinii nie przedstawiają bankowcy z konkretnych banków z prostego powodu. Dla nich by to było prowadzenie konsumenta w błąd i UOKiK mógłby na nich nałożyć karę, a takiej kary nie może nałożyć na Związek Banków Polskich, więc na miejscu konsumentów bym się absolutnie tego nie obawiał. Jeżeli już się waloryzacja będzie należała, to raczej konsumentowi. To jest ruch, który zarządy banków wykonują moim zdaniem w kierunku swoich akcjonariuszy. Mówi Marcin Roszkowski, ekonomista Instytut Jagielloński. Po tym grzechu założycielskim, jaki było skonstruowanie produktów nazwanych potem kredytami frankowymi, klienci, ale i banki cały czas wchodzą w spory. Z punktu widzenia prowadzenia firmy, jaką jest bank, powoduje to cały czas dla tych banków, które mają te produkty, ryzyka, konieczności tworzenia rezerw. Więc po takim grzechu założycielskim przed wielu, wielu lat, to jest jakby taka konsekwencja i taka próba pokazania akcjonariuszom, że banki taką kontrofensywą ruszają. Myślę, że nie dojdzie do masowego składania takich kontrpozwów z prostego powodu. Jeżeli bank złoży taki pozew, to musi podnieść opłatę sądową. Wiemy już po kontakcie z akcjonariuszami, że oni to mogą uznać za działanie na szkodę spółki, no bo takie pozwy nie będą miały podstawy prawnej, no i będą rodziły koszty dla banków. My szacowaliśmy, że koszty tych poprzednich pozwów o wynagrodzenie to mogło być nawet 3 miliardy złotych, które banki wyrzuciły w błoto. Kredyty frankowe, czy te produkty, które były wtedy sprzedawane klientom, do tej pory wiszą na księgach banków i na te kredyty, na te instrumenty, które były sprzedawane, cały czas są rezerwy tworzone w przypadku sporów, bo to nie są łatwe sprawy. One mają na tyle dużo sporów i kontrowersji, że te instrumenty po prostu bardzo ciążą bankom na księgach. Trybunał powiedział, że wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, użył nawet takiego sformułowania odszkodowanie, rekompensata, jeśli nie należą. Natomiast podkreślam, my mówimy o innej instytucji prawnej, jaką jest waloryzacja, która ma zastosowanie do wszelkich relacji cywilnoprawnych. Przewiduje to kodeks cywilny. Są to przepisy, które mówią o uwzględnieniu zmiany siły nabywczej pieniądza. Gdyby mimo wszystko banki zdecydowały się na takie kontrpozwy, jakich orzeczeń, wyroków można się spodziewać? Myślę, że 99% wypadków sędziowie nie będą mieli wątpliwości i już cytują wyrok Trybunału, również wskazując na to, że waloryzacja jest niezasadna, to już jest stosowane. Prawnicy jednej i drugiej strony na pewno się z tego powodu nie martwią. Będą mieli bardzo dużo pracy jeszcze przez lata. Jak słyszymy, nie zanosi się na rychły koniec batalii frankowiczów. Będziemy to śledzić i relacjonować. A tę dzisiejszą relację przygotował nasz reporter Jacek Wędzel. Tu Trójka za 6 minut 16. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój, nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Miałem